पल कैसा पल, पल में जाए फिसल, चाके भी पकड़ पाऊँ ना। पल कैसा पल, पल में जाए फिसल, चाके भी पकड़ पाऊँ ना। मिल के जुदा होना पाएगा दिल, दिल को मैं समझ पाऊँ ना। ख्वाहिश है इतनी सी यार, देर तक रुकना अब की बात। प्यार के लम्हे हो हजार, उन्हीं में सदियां जी लूंगा मैं। ओ, ओ, ओ पल कैसा पल, पल में जाए फिसल, चाके भी पकड़ पाऊँ ना। समझ पाऊँ ना।